रख ले तू यीशु पे आश। ऐ मेरे दिल क्यों है उदास, रख ले तू यीशु पे आश। बन जा तू उसके लिए, रहता है वो तेरे साथ। ऐ मेरे दिल क्यों है उदास, रख ले तू यीशु पे आश। आशा की ज्योति जला ले, जीवन को अपने सजा ले। आशा की ज्योति जला ले, जीवन को अपने सजा ले। ऐ मेरे दिल क्यों है उदास, रख ले तू यीशु पे आश। ऐ मेरे दिल क्यों है उदास, रख ले तू यीशु पे आश। पल दो पल की है जिंदगानी, क्या जाने फिर क्या है कहानी। पल दो पल की है जिंदगानी, क्या जाने फिर क्या है कहानी। सांसों के रुकने से पहले यीशु को अपना बना ले। सांसों के रुकने से पहले यीशु को अपना बना ले। ऐ मेरे दिल क्यों है उदास, रख ले तू यीशु पे आश। ऐ मेरे दिल यीशु पे आश। बन जा तू उसके लिए,